Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz açık kılanların zararları. Namaz dinimizin direği, imandan sonra başta gelen önemli ameli salihtir namaz. Binanın da temelleri, direkleri sağlam olmazsa binada tabiatıyla çürük olur, yıkılır, gider. Bunun için Müslüman kardeşlerimden şunu rica ediyorum özellikle. Elhamdülillah işini bırakan, uykusunu terk eden, abdest alan, namaz kılan bir kişi inşallah Teala biraz daha dikkatli olursa bu tabi onun kendi yararına olmuş olur. Sevabı çoğalır. Namaz işi aceleye gelmemeli ve getirmemesi gerekir. Konuma bir hadis-i şerifle başlıyorum. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de hemen her fıkıh kitabında var bu hadis-i şerif. Hadis-i şerifin ravisi sahabe-i kiramdan Hazreti Ebu Hureyre Hazretleri'dir. Bu zat Eshab-ı Suffe'den idi. Eshab-ı Suffe Medine'ye gidenler bilirler. Peygamberimizin hemen kabrinin arkasında bir bölüm var. O bölümün bulunduğu yer asr-ı saadette ayrı bir bölümdü. Üzeri dallarla örtülmüş, gölgelendirilmiş bir yerdi. Sahabe içerisinde en garipleri, en fakirleri, kimsesizler orada kalırlardı. Bunlar sürekli mescitte otururlar, hadis-i şerif dinlerler, Kur'an-ı Kerim ezberlerler ve cihada çıkılacağı zaman da öncelikle bunlar çıkarlardı. İşte bunların biri de Hazreti Ebu Hureyre'dir. Bu zat bunu hadis-i şerif bize rivayet ediyor. Şöyle buyuruyor. İnne Resulallah aleyhissalatü vesselam. İnne kesinlikle muhakkak ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatü hazretleri dehalel mescide mescide girdi buyuruyor. Demek ki diğer sahabelerin bir kısmı mescide oturuyorlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de mescide girdi. Fedehale recülün hemen Peygamberimizin arkasından bir kişi daha mescide girdi. Burada hadiste fedehale recülün yani bir erkek girdi buyuruluyor. Kimini bildirilmiyor. Ancak hadis ravileri bunu şöyle buyuruyorlar. Hallad bin Rafi idi o kişi deniyor. Fesalla bu mescide giren kişi yani aslında Hallad Hazretleri demek ki bir kenara çekiyor orada namaz kılıyor. Bu namaz ne namaz olduğu da hadis-i şerifte belirtilmiyor. Ama ihtimal olarak belki tehiyyetül mescid namazı kılmıştır. Ve selleme alennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kimse Hazreti Hallat yani namazını kıldıktan sonra Peygamber yanına geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne selam verdi. Fereddehü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunun selamını mukabelede bulundu. Yani ve aleyküm selam dedi. Ve kale. Ve sonra Peygamberimiz ona şöyle buyurdu. İrci geri dön. Geri dön. Fesalli namazını kıl. Yani namaz kıldığın yere hemen buradan geri dön. Namaz kıldığın yere git. Fesalli hemen kıldığın namazını tekrar kıl. Neden? Feinneke lem tusalli. Çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. Bu kişi mescide girdi. Bir kenarda, bir yerde namazını kıldı. Namazı mütakip Peygamber yanına geldi, selam verdi. Peygamber bunun selamını aldı. Yani ve aleyküm selam dedi. Sonra bu kişiye dön. Geldiğin yere git. Yani mescideki namaz kıldığın yere git. Namazını tekrar kıl. Sen namaz kılmadın buyurdu. Tabii bu kişi namazının doğru olmadığını, yanlış bir şey olabileceğini düşündü. Bir şey demeden feraci'a hemen geri döndü. Buradaki fa'yı takibi denir buna. Feraci'a hemen bu kişi namazını kıldığı yere, meşteki yere gitti. Fesalla namazını tekrar yeniden kıldı. Nasıl kıldı? Kema salla. Önce nasıl kılmış ise aynı şekilde namazını tekrar yeniden kıldı. Fesellim aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem yine tekrar peygamber yanına geldi. Yine peygamberimize aleyhisselam hazretlerine selam verdi. Fereddehu peygamber aleyhisselam hazretleri yine bunun selamına mukabelede bulundu. Yani ve aleyküm selam dedi. Ve kale sonra yine bu kişiye şöyle buyurdu. İrci' gene geri dön. Geri dön. Fesalli namazını kıl. Feinneke lem tusalli. Sen namaz kılmadın. Yani namazın olmadı. Namazın olmadı. Namaz kıldığın yere yine git. Oraya git. Demek orası uygundu. Namaz kılması için. Namaz kıldığın yere git. Namazını yine tekrar kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Kalehü fis saliseti. Bu kişi ikinci defa tekrar namaz kıldığı yere gitti. Yine aynen öncekileri gibi o namazını tekrar kıldı. Yine geldi. Üçüncüsünde yine kendisine geri dön. Namazını kıl. Sen namaz kılmadın denince bu kişi bu defa şöyle dedi. Vellezî bi'aseke bil hakkı. Seni hak peygambere gönderen Allah için celalühü. Ve ahsene gayrehü. Ben bundan başka daha güzel namaz kılamıyorum dedi. Yani hatasını kendi anlayamadı, bulamadı ve öyle dedi. Ya Resulallah, seni hak peygamber gönderen Allah için sen bana bunu söyle. Ben daha yapamıyorum. Fe'allimni. Sen bunu bana öğret. Namaz kılayım. Demek ki bu Hazreti Hallat Medine'ye dışarıdan geldi. Ensar muhacirin dışında Medine'ye dışarıdan geldi. Namazı demek ki daha pek güzel bilemiyordu. Namazı böyle kıldı. Fekal aleyhissalatü vesselam bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü hazretleri buna şimdi şöyle buyurdu. Burada Peygamber aleyhissalatü hazretlerinin sahabelerini bir eğitme, yetiştirme tekniği de burada göze çarpıyor. Bu kişi bu hasta halat yani namazını kıldı. Peygamber yanına geldi, selam verdi. Ona peygamberi hemen hatasını söylemedi. Git, geri dön, namaz tekrar kıl, sen namaz kılmadın buyurdu. Neden mi acaba? Çünkü olabilir ya, belki o anda acele etti, iyi kılmadı. Acaba bu kişi her zaman namazını böyle mi kılıyor? Yoksa yalnız şirin böyle yaptı bakınız. Ama bu kişi ikincide, üçüncüde hep aynı şekilde namazını acele acele kılınca demek ki bunun namaz kılıç tarzı şekli bu şekilde devam ediyor. Bu kesinleşti. Kesinleşti bu. Bu tabii hem o sahabeyi eğitme hem de mescitte bulunan diğer sahabelere de bununla bir örnek alma tekniği eğitim açısından. İşte bu kişi üçüncüsünde ya Resulallah seni hak peygamber Allah için ben daha iyisini bilemiyorum. Feallimni sen bana öğret deyince Peygamberimiz ona şöyle buyurdu şimdi. Bunu inşallah her birimiz dinleyelim. Bunu da öğret ama çalışalım inşallah. Yani namaz nasıl olması gerekiyor. İza kumte ile salati. İşte Peygamberimizin buna namazı anlatma öğretmesi. Namaz kılmaya kalktığın zaman, yani namaz kılmayı niyet ettin, kalbinden geçirdin, namaz kılmayı amaçladın. Önce fesbigil vudu'e. Önce abdestini güzelce al buyurdu bakınız. Peygamber bunu abdest alışını görmedi. Demek ki abdestle namaz arasında bir bağlantı var. Bunun için burada fesbigil vudu'e geliyor. Böyle Peygamber buyurdu. Önce abdestini, güzelce abdestini al. Yani abdestin farzlarını, sünnetini güzel yerine getir. Demek ki abdest güzel alınmazsa, abdest acele macele getirilirse, namazda o abdestle orantılı bağlantı olarak namaz demek güzel olmuyor. Bunun için öncelikle inşallah bizler de abdestimize dikkat edelim. Yalnız tabii her şeyin bir ifratı, yani aşırılığı da vardır. Evhamda yapmamak koşulu ile abdestimizi inşallah güzel almaya çalışalım. Sümmestakbilil kıblete. Peygamberimizin buna devam ediyor nasihatı. Abdest aldıktan sonra namaz kılacağı yere geldiği zaman kıbleye dön önce de buyurdu bakınız. Özellikle burada buna bir vurgu var burada. Kıbleye dön. Yani demek ki namaza duracağımız zaman kıbleye döneceğiz ama aynı zamanda kıbleye döndüğümüzün de farkında olmamız da gerekiyor. Nedir kıble? Kâbe'değimiz Allah'ın evi Beytullah Kâbe'dir. İşte bütün müminler elhamdülillah dünyadaki müminler doğuda, batıda, kuzey güneyde bütün müminler Beytullah'a, Kâbe'ye dönüyorlar. Elhamdülillah dönüyoruz böylece. Yani manevi bir cemaat-ı kübra dönüyor buna. En büyük bir cemaat böyle. Belirli vakitlerde böyle her yöredeki namaz durmuyor hiç yeryüzünde. Durmuyor namaz. İlk saf tabi Kabe'yi çeviren cemaat. Ondan sonra Mekke'de bulunanlar, işte Medine'si, orası, burası, Çin Amerika'sı, Japonya'sı. Kuzey günüyle beraber demek ki kıbleye, Kabe'ye dönülüyor. Bunu da o anda hatırımızdan, aklımızdan geçirmemiz gerekiyor. Kıbleye döndük diye. Ve kebir. Sonra tekbir al buyurdu. Hep bunlara teker teker bir vurgulama bakın. Ve kebir, tekbir al. Nedir tekbir? Allahu Ekber demek. Allah-u Teala Celle Şanü'yü büyük demek yani. Allahu Ekber. Bu tekbiri de alırken de Allah-u Teala'nın Celle Şanü'nün büyüklüğü, azameti, kudreti de beynimizden bir geçmesi gerekiyor. biz hiçiz insan olarak. O bizi yoktan var etti. Bize bir damla su idik. Bize bir kan pıhtısı idik. Bize ana karnındaydık. Üç karanlık içerisindeydik. Hiçtik bizler. Daha önceden topraktık. Çamurduk daha önceden de böyle. Sonuçta yine öleceğiz, çürüyüp topa dönüşeceğiz. Ama Allah mülkü devam edecek. Yer gök devam edecek. Allah'ın büyüklüğü böylece. Mesela bir güneşin büyüklüğü bakınız. Güneşin büyüklüğü. Dünyamızdan 1300 küsür defa daha büyük güneş. Sonra güneş öyle katı bir toprak, kum parçası, kaya parçası değil güneş ki böyle bir. Bir enerji de bu enerji böyle. Ta dünyamızdaki hayatı ayarlayan, dengeleyen enerji deposu. Bir güneş. Güneşte bir yıldızlar var böyle. Her biri güneşi enerji depoları bunlar. Ama bunların her biri bir disipline bağlı bunlar. Bir dengeye, çekim kanunu hepsi bağlı. Bir güneş, bir uydu alemde kesine başıboy değil ama. Güneşte, yıldızlarda, galaksilerde her biri Allah'ın koyduğu bir denge kanununa, çekim kanununa bağlı bunlar. Şu dünya bile bu kadar büyük. Hatta bir dağ tepe bizden bu kadar muazzam büyük. Ya ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, yedi kat gökler, ondan sonraki büyük alemler, sonsuzluk alemleri. İşte Allah Teala bunların maliki, Rabbi, yaratıcısı. Tekbir bu işte. Allahu Ekber. En büyük Allah. Azamette, kudrette, kuvvette, güçte, her şeyi her açıdan en büyük Allah Celle Celaluhu. El kaldırıyor burada. Allah'a teslim ediliyor böyle. Bunun için işte namaza girişte demek ki bu tekbir meselesine de inşallah özen göstermemiz gerekiyor. Ve kebbir tekbir al buyurdu. Sümmekra, ondan sonra oku. Oku. Neyi? Muhatessere meake minel Kur'ani. Kur'an'dan bildiğin en kolayına gelenleri. Yani şu sürede biraz biliyorum ama acaba yanlışır mıyım? Onu okuma. Herkes hangi Kur'an'daki Kur'an'dan olma koşuluyla, tabi Fatiha'dan sonra kişi Kur'an'dan dilediği ayetleri, sureleri okur. Hangisini ama hangisini en iyi güzel biliyorsa okuyacak. Sümmerke'a, ondan sonra buyurdu Peygamberimiz, rükûa git, rükû yap. Rükû biliyorsun ayaktan eğilmek. Ayakta eğilmek. Hatta tatmeinne. Rükûa git ama hemen rükûdan kalkma. Zaten bu kişi acele namazını kılmış. Okuduğunu hızlı okumuş. Patır kütür bunları birbirine karıştırarak acele okumuş. Ondan sonra hemen acele rükû, acele kalkmış. İşte Peygamber buna geri dön namazını kıl, sen namaz kılmadın buyurdu. Yani namazın olmadı buyurdu. Ve bu defa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hangi namaz Allah katına kabuldür onu açıklıyor Peygamber burada. Sümmerkâ, ondan ayaktan rüküye git. Hatta tatmeinne. Ama rüküde hemen kalkma. Rüküye var. Tamamen yerleş. İtminan, tam sükûnete bul. Tam rükû halini al. Tam rüküde yerleş. Seni rüküde zannetsinler. Râki'an. Rükû edici olduğun halde. Rükû halinde Ta ki itminan oluncaya kadar, tam bir sükunet kavuşuncaya kadar rüküde kalmıyor. Tabi bunun ölçüsü 3 defa tesbihat. Sübhane Rabbiyel Azim. Bu en azı. Edna deniyor. Bu en aşağısı bu. Evsatı ortası 5. Ealası 7. Ama olsun bizler 3 defa diyelim. Ama nasıl demek gerekiyor bunu? Tekbir aldık, rüküye gittik. Önce rüküdeki durumumuzu güzel yapmamız gerekiyor. Allahu Ekber, rüküye vardık. Tabi avuçlarımız dizlerimize kavradı. Dirse kırılmayacak, düz olacak. Kırılmayacak. Erkeklerin sırt düz olacak. Hanımlar onlara biraz daha az erkekler. Ne zaman ki kişi rüküdeki rükû halini tam alacak, ondan sonra 3 defa rükû tesbihatı. Sübhane Rabbi azim denecek. Sümmerfe'a. Sonra rüküden kalk peygamber. Rüküden kalk. Hatta testeviye kaimen. Ta ki dümdüz ayakta şekil al. Yani rüküden kalkarken hemen secdeye gitme. Gitme. Çünkü rükü namazın bir erkanı, farz, temeli yani. Bir cüzü parçası. Secde o da namazın bir rükünü, parçası farzdır. İşte bu farz arasında buna tadili erken deniyor buna. Rükün arasında bir uyum yapmak, bunları doğru yapmak anlamına geliyor. Bunun için rüküden kalkarken Semi Allahu limen hamide diye rüküden kalkılır. Cemaate kılınırken bunu imam söyler. Cemaat ne yapar? Cemaatte Rabbena lekel hamdı veya Rabbena ve lekel hamd der. Ama bir kişi namazı kendi kılarken, hanımlar erkek olsun, bir kişi namazını kendi kılarken ikisini söylemesi gerekiyor. Rüküden kalkışta, rüküden yavaşça kalkacak. Semi Allahu limen hamide doğru oldu. Tam durduktan sonra, sakinleşten sonra eller yanında Rabbena ve lekel hamd bunu söyleyecek. Yani rüküden kalktı ayakta. Buna kavme deniyor. Kavme deniyor. Bu Şafi'de farzdır. Hanefi'de de Ebu Yusuf'a göre farzdır. Burada tadil erken yapma. Yani rüküden kalkınca hemen secdeye gitmeyip Semi Allahu limen hamideh tam doğru olmak, dümdüz durmak, hareketsiz sükun olmak, ondan sonra da Rabbena lekel hamdı veya velekel hamd dedikten sonra burada durmak Şafii mezhebinde farzdır. Hanefi'de de Ebu Yusuf'a göre yine farzdır. Ne demek farz? Yani farz olmasa bu namaz olmaz. Namazın tekrar kılması gerekiyor burada. İmam-ı Azam bile İmam Muhammed'e göre vaciptir. Vacibin de kasten tekrarını yadısı gerekiyor. Zaten konu da bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne dedi o kişiye? Geri dön, namazını kıl, sen namaz kılmadın buyurdu. İşte sevdiğim kardeşlerim, elhamdülillah şu kısa gecelerde de sabah namazına kalkan din kardeşlerim, erkekli hanımlar ve gününüzün de işte işinden vakit ayırarak, zaman ayırarak, yemek molasından vakit ayırarak elhamdülillah namazı kılanlar, camiye gelenler, özellikle cami görevlileri de. Bu namazı inşallah güzel kılalım bakınız. Güzel kılalım. Sümmescüdi. Ondan sonra peygamber buyuruyor, secdeye git buyuruyor. rüküden kalktın, tam doğruldun, biraz durdun. Ondan sonra sümme sücud, sonra secdeye git. Burada bakınız, sümme sücud, vescud gelmiyor. Fescud de gelmiyor burada. Atıftır bu. Yani rüküden sonra, kıyamdan sonra, rüküden kıyama kalktın, yani kavme deniyor buna. Kavmeden sonra fescud olsaydı hemen secdeye git olurdu. Ama hemen yok burada. Vescud, tertip işin. Yani ayakta dur, secdeye git. Burada sümmescud geliyor. Sümme nedir? Sümmeli terahi. Daha sonra anlamına geliyor. Yani rüküden kalktın, doğruldun, burada kavme deniyor, ellerin yanında. Ondan sonra secdeye git peygamber buyuruyor. Hatta tatmeinne saciden. Ta ki secdede, secde halinde yine itminan oluncaya kadar tam secde halini aldın. Parmaklar tabi kapalı. Parmak uçları kıbleye bakacaklar. Ayak parmaklara dik olmayacak. Ayak parmaklara bükülecek, kıbleye bakacaklar. Ve erkeklerin uylu karnına dokunmayacak, arada boşluk olacak. Ya erkeklerin elleri, dirsekleri de yere dokunmayacak, yanına yapışık olmayacak, açık olacak erkekler de. Hanımlar, onlar da toplanacaklar hanımlar gelince. Bu şekilde secdeye varıldı. Secde iki el arasına yapılır. Elin yapılmaz secde. İki el arasına yapılır. Ve secde yapılan yerin de sert olması daha makbuldür. Alın yerin sertliğini duyması gerekiyor. Secdeye varınca da önce secde halini alma gerekiyor. Tam yerleşme göre secdeye hemen baş koyup kaldırmak değil. Allahu Ekber. Yukarıdan kavmede secdeye gidildi. Secde hali aldıktan sonra da 3 defa en aşağı, ama tabi yavaş yavaş 3 defa da secde tesbihatı vardır. Sübhane Rabbiyel E'la. Süb, buradaki B, P değil yalnız. Sübhane Rabbiyel E'la diye en aşağı 3 defa, ama şöyle içimize böyle sindire sindire. Bakın, E'la, en yüce, en yüce olan Rabbimi tesbih ediyorum, tenzih ediyorum. Nedir tesbih, tenzih? Anlamı çok geniş anlamı tabii. Yani yüce Rabbim her türlü noksan sıfattan münezzeh, noksanlıktan. Yani şunu yapabilirim, yapamaz mı denmez. Allah'tan başka ne kadar varlık varsa, melek dahil, insan dahil, cin dahil ne kadar varsa, her varlığın gücü sınırlıdır. Evet, aslan ormandan kralıdır. Ama gücü sınırlı ya. Cebrail aleyhisselam Lüt kavmini kaldırıp yere vurdu. Böyle muazzam bir güç, yani hayale sığan bir güç, ama onun da gücü yine sınırlı. İşte Allah'ın gücü, yine şanlıyor, sınırsız. Bunun için bu da tesbih anlamı. Yani ey yüce olan Rabbim, sen her türlü noksan sıfattan münezzehsin, belirsin ya Rabbim. Yani her şeye gücün yeter. Dünyada insanlar, mesela özel günümüzde bir kişi insan olarak, tabi o da bir kan pırstan meydana geldi aslına bakılınca. O da bir zamanlar bebekti, altına işiyordu, ağlıyordu, düşüp kalkıyordu da bence. Rabbim izniyle işte ömrü olan büyüdü, bir yere geldi. Hasbel kader bir makama geldi. Bazı kişiler o makamın verdiği bir sarhoşluk mu diyeyim, gaflet mi diyeyim, bir nefsane aldanma mı diyeyim, yani bir kelime bulamıyorum burada, aldanıyorlar o şeyleri. Sanki hep burada kalacaklar. Yetkisi, gücü, sanki sürekli devam edecek. Aldanıyorlar kişiler. Günümüzde diyelim ki dünyanın en güzeli başına gelmiş. Ya da en güçlü ordunun başına gelmiş. Ama bir hava koşulları bütün planlarını hepsini bozuyor ama. Bak güçleri bu kadar sınırsız bence. Evet, telefon emir veriyor yerinden. Emir veriyor. Uçak hazırlansın diyor. Bir emir oturduğu yerden. Derhal. Evet, emir hazır, uçak hazırdır. Ama havalimanı yola çıkıyor. Meteoroloji efendim bir bildiri veriyor. Bakıyorlar. Hava koşulları müsaade değil. Uçak havalanamayacak. Hava koşullarını değiştirme gücü yetmiyor bakın. İşte insanın gücü. Yani dünyanın en büyük devletinin başında da olsa kişi, en büyük ordusunun başında da olsa kişi, bir hava koşullarına, atmosfere yani, atmosfere, havada gazlara, sözü geçmiyor bakın. İşte insanların aklı. Nedir hava koşulları? Atmosfer, gazlar böyle. Karmaşık gazlar. Allah emrinde bunlar ama. Allah'ın denetiminde ama bunlar. Bence. Mevla izin dilerse bu gazlar fırtına estiriyorlar. Hortum estiriyorlar. Kasırgalara kopuyor. Yakıp yıkıyorlar. Okyanusları çalkalıyorlar. Bakın şu kudete bakın sevgili Allah için. Be. Şu kudete bakmadan. Biz de bir havuzdaki suyu çalkalayamayız. Havuzdaki suyu okyanusları çalkalayan Mevlam. Çalkalayan Mevlam. İşte ne yapıyoruz? Secdede bakınız. Özellikle secde hali, secde. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Nasıl yakınlığı bu? Mesabe değil. Manevi yakınlık. Yani kul, kulluğunu yaptığı bir yer. Nedir kulluk? Yokluk. Yani kul Allah'ın büyük azametinde yere kapaklanıyor. Alnını yere koyuyor. Başını yere koyuyor. Kul ne diyor kul burada? Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. En yüce olan Rabbim. Seni tenzih ederim ya Rabbim. Ben aciziyim. Yoktum, var oldum. Yine yok olacağım. Gücüm yetmiyor ya bir şeylere. Ama sen her şeyin maliki sensin ya Rabbi. Her şeyi yaradan sensin. Rabbi sensin ya Rabbi. Diye Allah tesbih ediliyor. İşte diyor Peygamberimiz eğitme konusunda sümmes cüt. Yani rüküden kalktın secdeye git. Hatta tetmeyinle saciden. Ta ki secde halinde mutmain ol. Acele etme. Güzel secde haline al. Sakinleşsin bedenin. Allah huzurundasın. Sümmerfe. Ondan sonra birinin secdeden başını kaldır. Hatta tetmeinne calisen. Otur. Ta itminen oluncaya kadar. İtminen yani sükun olacak böyle. Birinin secdeden kalktın. Hemen ikinciye gitme. Yani tavuk yem yer gibi Allah Allah ekber olmaz mı? Birinci şeyde yaptın. Yüce Mevla huzurunda ona tesbih edeyim. Allah'a tenzih edeyim. Yokluk halini yaşadık orada. Kudreti gördük elhamdülillah. Şeyden kalktık. Allah ekber. Otur iki şey arasında. Burada da tatil erken deniyor. İtminan gerekiyor. İki elimiz, parmaklar kendi halinde düzene koyduk, oturduk, sakinleşti biraz. Sümmefal zalike, ondan sonra ikinci secdeni aynı şekilde yap. Fi saatike külliha. Ve bunları her namazında böyle buyur diyor. Her namazında. Yani kıl namazın, farz namazı olsun, sünnet namazı olsun, başka nafile namaz olsun. Namazın her birini işte bu şekilde kıl buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Bir hadis okuyorum inşallah. İbn-i Hibban'dan rivayet eden hadis-i şerif. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, El-Musalli, bir musalli. Musalli, ismi fail, namaz kılıcı. Yani salla fiilinden geliyor. Salla, fiil, geçmiş zaman fiili, namaz kıl anlamına geliyor. Yusalli, kılar. El-Musalli ismi faal deniyor buna. El-Musalli bir namaz kılıcı. Namaz kılıcı. Namaza dikilmiş elhamdülillah. Abdestini güzel almış. Kıbleye dönmüş. Tekbirini almış. Gönlünü Yüce Mevla'ya bağlamış. Namaz kılıyor. Yetinnâsi alâ re'sihil hayru. Bakınız ne oluyor şimdi? Yetenâseru. Saçılıyor. Alâ re'sihi onun başına. El hayru, hayırlar. Baştan saçılıyor hayırlar. Manevi feyizler, manevi sevaplar, ruhsal haller. Saçılıyor. Üzerine saçılıyor başına. Nereden? Min anan semâyi ilâ mefrekî re'sihi, gökten. Yani bulutlardan yağmur yağdığı gibi, rahmet ile yağdığı gibi, onun da ila mefrek re'si, mefrek başının ortası, ayrım yeri. Yani başının tepesine buluttan rahmet yağdığı gibi manevi rahmetler, feyizler, bereketler, sevaplar yağıyor. Namazdayken kişi. Yani namaz böyle bir şey namaz. Bir miracı namaz. Ve melekün yunadi, o anda bir melek nida ediyor, melek nida ediyor. Yani buna sesleniyor. Melek şunu söylüyor. Lev ya'lemül abdü men yunaci. Bakınız. Lev ya'lemül abdü, ah şu kul bilebilse. Hangi kul? Şu namaz kılan kul bilebilse. Ama da durmuş. Namazla, müsalli bilebilirse. Neyi bilebilirse? Men yunaci. Kime yalvarıyor? Kime kulluk ediyor? Kime münacatta bulunuyor? Kim itaat ediyor namazdayken? Yani kimin huzurunda? Meltefete. O zaman bu kul sağa sola iltifat etmez buyuruyor melek. Şimdi tabi namazı bir tadir ekranla kılmak, acir etmek sizin okumada, kıraatte de, okumada da mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İlahır, böyle yavaş okuma gerekiyor. Her harfinin hakkını vermemiz gerekiyor. Bazı cami görevlilerinin bazılarının Ramazan teravih namazı okuduğu gibi okumayalım. Öyle okuyan okunmaz. Allah kelamı o. Allah buna razı olmaz. Olmaz bundan. Bir şair Emeviler zamanında bir şiir yazmış. Fakat bu şair de şiiri çok beğenilmiş, bu şairin şiiri. Bir gün giderken pazar yerine, çarşıdan giderken bu şair bakıyor Biri bunun şiirini bir kağıda yazmış, okuyor. Okuyor ama öyle bozuk okuyor ki, yani ne harfi belli, ne okuduğu belli, notası, virgülü, hiçbir şey belli değil böyle. Karmaşık bir şey yapıyor. Tabii şiir olmadan çıkıyor. Bir şiiri yazmak ne kadar bir meslek, sanat ise, yetenek meselesi ise, onun şiiri okumak, o da aynı ölçüde bir yetenek meselesi olur. Yoksa bir şiir ne kadar güzel olursa olsun, o şiir yazan şair ne kadar ünlü olursa, usta olursa olsun, onun yazdığı şiir okuyan kişi eğer şiir okuma yeteneği yoksa o şiiri yazık eder. İşte bu şair de çarşıdan oradan geçerken son yazdığı şiir, onu özenle yazmış şiirini, fakat öyle bir kişi okuyor ki şiirini, şiir olmadan çıkmış böyle. Hemen gidiyor, eline kağıdı çekip alıyor. Yol okuma sen bana diyor. Benim şiirime yazık oldu diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an da Allah kitabı Celle, bak. Kur'an Allah'ın kitabı Celle Celaluhu. Eşliğine namaza dikilen bir kul. Acele. Allah buna razı olmaz değil mi ya? Bakınız. Yani bir şair yazdığı şiirin okunmasına tahammül edemiyor buna. Çekip elinden alıyor böylece. Alıyor. Allah tabından tabi razı olmaz. Allah huzurundayız. Bak ne diyor melek değil mi? Eğer şu namaz kılan kişi bilse ki kimin huzurunda, kime niyaz ediyor, kime yalvarıyor, kime ibadet ediyor, bunun bilincine varsa sağ sağ bakılmaz böylece. İltifat etmez buyuruyor. İşte namazın bir önemi de buradan kaynaklanıyor. Namazda Allah huzurundayız. Kur'an, yani Fatih-i Şerif, İlahi Şerifler, işte ne biliyorsa Kur'an'dan sureler, ayet ne biliyorsa, hep bunlar Allah'ın kelamı cirali. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı bunlar. O halde Allah bizi dinliyor. Biz Allah'ın huzurunda okuyoruz. Demek ki okuduğumuz zaman gerek Fatih, Elham-ı Şerif'i, gerek diğer İnna-Tayyane gibi, Tebbet-İda gibi, İhlas gibi sureleri de aman aman Allah için acele okunmayalım. Yani Ramazan'da bazı din görevinin teravihini kılır gibi namaz kılmayalım o tem. O namaz olmaz böyle. Böyle okunmaz böyle şey. Mutlaka yavaş yavaş. Mesela Estağfirullah. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allah Allah bunu istemez. Allah buna razı olmaz muhtemelen. Ama buna böylece. Yine bir hadis-i şerif Buhari'den. Bunu Hazreti Ayşe-i Sıdık-ı Validemiz buyuruyor. Kalet. Biliyorsunuz Ayşe-i Sıdık-ı Validemiz Peygamberimizin sevgili eşi. Hatice annemizden sonra tabii ama. Ondan sonra sevgili Peygamberimizin kalet. Hazreti şöyle buyuruyor. Ben Peygamber'e sordum diyor. Resulullah Aleyhi ve Sellem anil iltifati fis salati. Namazda iltifatın hükmü nedir? Yani namaz kılan bir kişi namazdayken işte gözleri ileri bakar, yukarı bakıyor, sağa sola bakıyor. Bu nedir hükmü diye sordum. Fakat Aleyhisselatü Vesselam Peygamber şöyle buyurdu. Huve ihtilasün. O ihtilastır bu. İhtilas. Yahtilesü şeytanı min salatil abdi. Şeytan namazdan bunu alır. İhtilas bir şeyi kapıp kaçma. Buna Arapça ihtilas deniyor. Yani günümüzde çok geçen bir kelime kapkaççı diye geçiyor. Kapkaççı diye. Ne yapıyor kapkaççı? Mesela bir hırsızlık var, yankıcılık var, kapkaççılık var. Hepsinin tabii ayrı ayrı yorumlar var bundan bence. Hırsız kapalı bir yerden gidip çalar. Yankıcı açıkta meydanda ama yanın başında ama kişi aldatır çalar. Kapkaççı hemen kap diye bir kaçar. Kaçar. Şimdi bakın peygamber bunu şöyle buyurdu. Hazreti Ayşe'ye annemiz Allah'ın razı olsun o sordu. Ya Resulallah namazdaki iltifatın hükmü nedir? İltifat yani gözüyle sağa sola yukarıya bakmak nedir? Peygamber şöyle cevap verdi. Huve ihtilasun. İhtilas. Kapı kaçma. Kim kapıya kaçıyor? Şeytan kul namazından kapı kaçıyor. Allah huzurunda kul. Elhamdülillah. Allah huzurunda, Mevla huzurunda kul. Elini bağlamış, kıbleye yönelmiş, abdestini almış, okumayarken ama şeytan kişi aklına bir şey onda getirebiliyor. Bir ses oluyor, bir şey oluyor. Acaba ne bu acaba? Sağa sağa bakılma filan. Tabi ne yapıyor bu? Huzuru bozuyor bu. Huzuru bozuyor. Yani şeytan kulu oraya bir çekebiliyor. Çekebiliyor. Ama sonuçta kim kaybediyor? Kaybeden kul oluyor. Kul. Yani namaz kılan kaybediyor. Neyi kaybediyor? O anda sevabından bir eksilme oluyor. Eksilme oluyor. Bunun için inşallah namazımızdayken de sağa sola bakılmamak gerekiyor. Yukarı doğru bakılmamak gerekiyor. Peki ne yapacağız? Secde ettiğimiz yer önümüz, oraya bakmamız gerekiyor. O anda bir şey olabilir tabii. Ses olur, şu olur, bu olur, şu olabilir. Yalnız tabii bazı zorunlu haller müstesna. Zorunlu haller. Mesela bir hanımın çocuğu, ufak çocuğu var. Ancak emekli mevkli ya yeni yürümeye başlamış. Sobaya doğru gitme ihtimali var. O zaman namaz kılan kadın hafifçe başını tam döndürmeden, göğüs döndürmeden hafif bakabilir. Tabi zorunluluk var bunda. Tencerede mesela bir şey kaynayıp taşma ihtimali var. Böyle bir zorunlu hallerde kul gönlünü Mevla'dan ayırmadan hafifçe bakabilir. Yine mesela bir asker, polis de nöbet mahallinde olur yani namaz vakti geçecek. Uzun zaman kalması gerekiyor. Böyle bir olağanüstü halde bulunabilir kişi. Hatta savaş durumunda bile nöbete bekleyen kişi de ne yapacak burada? Düşmandan bir korku var. Ya da teröristler gelebilir, basın yapabilirler. Böyle bir durumda kişi ne yapar? Hem namazını kılar, hem de o yeri gözetler kendisi. Hatta şöyle bir durum bile var. Salatül haf deniyor buna. Korku namazı deniyor buna. Gerek düşman, gerek yırtıcı hayvanlar, böyle canavarlar, şunlar bunlar, üzerine bir yerden saldırabilirler. Yani belli bir hedeften, bir cepheden gene saldırabilirler. Ama kıble başka yönde kalıyor. Şimdi kişi namazı kılmasa tabii haram. Allah namaz söylemeye çok kötü bir şey Allah korusun. Tabii namaz ertelenmez. Hatta bulunduğu yerde su yoksa bile kişi ne yapacak o anda? Oradan ayrılamıyorsa orada kişi teyemmümünü yapar. Namazını kılacak. Namazını kılacak ama eğer belli bir yönden bir tehlike beliriyorsa o zaman kişi ne yapar? kıble mesela soluna gelmiş olsa bile bu kişi o tehlikeyi gözetemesi için o tarafa döner namazı kılabilir. Ama bunun dışında demek ki evimizde, camimizde, iş yerimizde, tarlamızda, bağımızda normal koşullar altı namazını kılarken sağına bakmama gerekiyor. Evime uzak bakmama gerekiyor. Yalnız gözlerimiz secde ettiğimiz yerde olacak. Bu nedir? Huzur meselesi, huşu meselesidir. Kime ya bir hadis-i şerifte inşallah nasip olsa, hadis yine Buhari'den okuyorum bunu da. Hakimin rivayet hadis-i şerif, bu hadis-i şerif. Tabi hadis demek sevgili peygamberimizin sözleri demek. Hadis-i şerif budur böyle. O sevdiğimiz canımız peygamberimizin mübarek sözleri böyle. Bizi eğitmesi, yetiştirmesi manevi açıdan Allah katında. Hep bizim için bunlar. Yaparsak kendimize. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Esven nasi sirkaten. Hırsızlık yönünden insanların en kötüsü bir de. Bakınız. Hırsızlık yönünden insanların en kötüsü hırsızlık. Ellezi şu kişi, yani şu kişiler, bunlar manevi olarak Allah'ın hırsızlık damgalanan kişiler bunlar. Yesruku min salatihi, kendi namazından çalan kişi, işte bunlar insanlar içerisinde en kötü hırslar bunlardır buyuruyor. Kendi namazından çalan kişi. Hırsız deyince tabii genel kavramda başların malını çalan kişi anlamına geliyor. Bir insan kendi malını çalar mı? Çalmaz tabii, kendi malıdır. Fakat insanın iki çeşit malı var ama. Biri dünyada gördüğümüz maddi mal, bir de göremediğimiz manevi mallarımız da var. Manevi mallarımız da var. Maddi mallarımız dünyadaki mallarımız işte. Arabamız, evimiz, bahçemiz, tarlamız, giysilerimiz, eşyalarımız, şunlar bunlar. Bunlardan dünyada cüzi olarak, yani bir parça bundan yararlanabiliyoruz. Bakın bir parça diyor. Bir kişinin 10 tane apartmanı var. Tabii bunu 10'unda kişi oturamaz. Hatta bir kişinin dairesi çok geniş olsa bile bu kişi ne yapıyor? Ancak bir odada oturabiliyor, bir odada yatabiliyor. İnsanın 20 takım elbiseleri de olsun, hepsi insanı eskitemiyor bunları. Bir de insanın manevi malları var. Maddi mallar dünyadaki hayatımızla, hatta hayatta da değil, sınır diyemeyeceğim onda. Çünkü mesela kişi öyle takım elbiseleri yapmış ki hastalandı, yaşlandı, yatağına bağımlı. Evet, gardırobunda takım takım gıcır gıcır elbiseler duruyor. Onları ama giyemiyor ki. Kim bilir kaç çift ayakkabıları vardır. Erkek olsun, kadın olsun tabii. Ama yatağa bağlı hasta. Onları giyemiyor ki. Giyemiyor ki böyle şey. Evet, benim der. Şu elbiseler, takımlar benim işte. Şu araba benim der. Ama arabaya belki biri oturamıyor arabaya belki de ama yani. Yani gerçekten dünya malından insan her zaman yararlanamıyor bile. Çoğumuz şöyle alınırız. İşte yaşlılığımda rahat edeyim. İşte yaşlılığımda işte gezeyim, oturayım, gelirim olsun, yiyeyim, içeyim. Ama tabii yaşlanmak o da takdire bağlı. Her insan yaşlanamıyor da. Daha önce ölüm gelebiliyor. Ölüm gelene kişi yaşlandı. Ama yaşlanan kişi ne kadar geliri çok da olsa çok yiyemiyor ki ama. Doktorlar hem bir sınır koyuyorlar doktorlar. Beri doktora gidiyor, hastaneye. Doktor ona bir sınır koyuyor bak. Bir diyet sınırı koyuyor doktor ona. Hatta kaç tane zeytin yiyecek bakınız böyle. Haftada kaç yumurta yiyebilecek? Tuzun miktarı ölçüsü ne kadar olacak? Çaya atacak şeker bile. Hep bunlar sınırlı bunlar. İşte dünya malı bu sevgili kardeşlerim. Bir de insanın manevi malları var. İşte onlar, insanın gerçek malı onlar. Kalıcı mallar. Yani kişi ölürken de mallar kendisinin yanında. Mezara girdi, malları yanında. Mahşere, kabire kalktı, yine diriliş. Velibası mevt oldu, sur sürüldü. Malı yine yanında kişi. Manevi mallar. İşte manevi malların temeli iman, bunun da direği özü namaz. Namazdır. Demek ki bir kimse namazından bir şey çalıyorsa bu kişi ne yapıyor? Kendi sevabından çalıyor zavallı kişi böyledir. Evet, Peygamberimiz böyle buyurdu. Namazından çalan kişi insanlar içerisinde en kötü hırsızdır buyurdu kardeşim. Kim ki namazını çalıyorsa. Kıyla ve denildi ki Peygamberimize ve kefesükü minha ya Resulallah. Sordu sahabeler. Ya Resulallah, kul kendi namazından nasıl bir şey çalar? Ya bu nasıl olabilir bu? Kim namazın bir şey çalar ki ya? Olabilir mi? Kale buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, la yutümmü rükû aha. Bakınız. Peygamber de şöyle böyle. Kısa özetle şöyle. La yutümmü rükû aha. Evet, namazlar ama rükûnu tamamlamaz. Ayakta acele acele patır kütür okur. Hemen rüküye gider, rüküde tam rükünü tamamlamadan, tam sükuneti bulmadan, oradaki tesbihatını güzelce söylemeden hemen kalkıverir. Vela sücudeha ve secdelerinde tamamlamaz. Hemen başını koyar, sonra Allah'a ver, kalkar yatar kalkar. Vela huşu'aha, namazdaki huşunu da tamamlamak. Nedir? Huşu, huzur. Yani bilinçsiz namaz kılar. Evet, namaza girdi ama namazdaki bilinci olmaz. Allah'tan yaşayan gaflette. Unut Mevlamızı. El bağlamış. Evet, bir şey okunuyor ama patır patır okunuyor. Gönül bir yerde, göz bir yerde, akıl bir yerde, her şeyde karmakarışık bir şekilde. Yalnız şunu arz edeyim sevgili kardeşlerime. Tabii hiç namaz kılmayan da bir olmaz. Yani çalışan bir kişi belirli bir maaşla, belirli ücretle çalışan bir kişi hatasıyla, eksiğiyle, şusuyla, busuyla bunun alacağı ücretten, maaştan ne kadar kesintiler olsa bile ama ay sonu mutlaka gelen bir şey geçer. Ama gönlünü aksatmasa, yanlışlık yapmasa, yani kesintiye sebep olacak bir suç işlemeden yaparsa maaşını tam alacak. Ve hatta ve hatta ödüllendirilebilir de. Özellikle özel işte çalışan bir kişi, tabii patronu, müdürü, amiri bunu görüyorlar ki canla başla çalışıyor, samimidir, gerçekçidir, işine düşkündür, işin ehlidir, yeteneğe sahibidir. Bu ödüllendirilir de, terfi ettirilir, üst makama getirilir, bu da getirilir. Demek ki bir kimse namazını ne kadar kötü de kılıyorsa, tabi namaz aslında kötü demek de belki iyi kelime değil ama o kelime kullanmış oldum şimdi. Yani kişi namazını ne kadar güzel kılmıyorsa bile ancak şunu bilelim ki kesinlikle namaz kılmayana benzemez ama. Hiç namaz kılmayan kişi, abdest yok, hiç Allah hatırlamayan kişi, alnını şişeye koymayan kişi, Allah korusun, o gerçekten yani manevi açıdan korkunç bir kişi bak. Manevi olarak. Tabi dünya olarak demiyorum. Ona karışamayayım tabi onlara. Çünkü dünyada serbestli kişiler. Eğer namaz kılmayan kişinin hemen başlayan bir hal ceza gelse dünyada, o zaman mahşerdeki mahkemeye ne gerek var? Cennete cehenneme ne gerek var? Bunlar ahirete kalan bir şey bunlar. Bunun için dünya tabii bir sınav salonu gibidir. Dünya hayatı imtihan alanıdır. Dünya ahiretin bir tarlasıdır dünya hayatı. İsteyen fuhuş eker, alkol eker, kumar eker, gıybet eker, yalan eker. Yani bunları işler, bunları eker. Tabii ahiret halini bunlara bulacak kişi. İsteyen namaz eker, oruç eker, Kur'an eker, Allah diye Allah'ın zikreder, sadaka eker. Bu da ahirette kalk zamanlar. Bunlara bir şey, bunlara bulur. Yani dünya hasat yeri değil, biçme yeri değil. Dünya meyveleri toplama yeri değil. Evet, burada çekirdek atılır, ağaç fidanı ekilir ama meyvesi burada alınmaz dünyada. Hep bunlar ahiret için yapılır bunlar. Yapılır. Eğer bir insan yaptığı ibadetin dünyada hemen karşılığını istiyorsa, bunun için yapıyorsa, bu da Allah için tabi değildir. Şimdi hadisten tabi şunu anlıyoruz sevgili dinleyicilerim, kardeşlerim. Demek ki namaz kılan bir kişi ayakta kıraatini güzel yapmıyor. Fatır kütür okuma çalışıyor, acır acır okuma çalışıyor. Yani sanki haşa yangından şey kaçar gibi. O şekilde hiçbir sanki vakti yok, kısıtlı vakitleri. Namaza gelmiş, acır acır okuyor. Hemen rükü secde, rükü secde, hemen kalkıp selamun aleyküm selam. Fatih'e çıkıp gidiyor bence. Tabii hiç namaz kılmayan gibi değil ama madem ki mübarek kişi, hepimiz de buna dahiliz tabii. Nasip olmuş elhamdülillah. Abdest almışız, namaza gelmişiz. İnşallah namazı güzel çalmaya çalışalım. Namazı güzel kılmaya çalışalım. Namazımızdan çalmayalım. Namazın manevi mal, bunun sevabını eksiltmeyelim sevabını. Yani acele bir rükû, eğer rükûyu gerçekçi olarak rükûyu tam tekmil yaparsak alacağımız sevap belli mahşerde. Ki Allah gösterecek. Kulum bak sen rükûya gittin. Eğer bu rükûnu tam benim rızama uygun yapsaydın sana bu sevap verecektim. Ama sen böyle yapmadın. Acil yap verdin. Ne oldu? Kendi sevabına bak eşittin işte bunu. Yani orada çaldın sen bunu, çaldın. Bu kadar kaldı böyle işte. Bu kadar kaldı. Al bakalım sana şu kadar derdim böyle işte. Verecek. Tabii secde bunun gibi, bunlar gibi. Bir de olaylara Oradan bakalım. Yani kıyamet kopmuş, bütün canlılar ölmüşler, yeni bir alem kurulmuş, yeniden bir dirilme olmuş. Bu Allah için tabii çok kolay sevgili kardeşlerim. Yani bunu sakın kendi aklımızla ölçmeyelim bunu. Kendi gücümüzle bunu sakın ha kıyaslamayalım. Nasıl olur diye. Allah bunu yapar mı? Bir çekirdekten ağaç yaratan Mevla bak. Çekirdek. Hatta çekirdekten de özünden. Ağaç yaratan yüce Mevla. Atomlardan bakın dünyayı yaratan, güneşi yaratan Mevla. Alemi yaratan Mevla. Yoktan var eden Mevla. Dilediği an kudreti sınırsız kudreti Mevla. Gücü. Yapacak bunlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir de her olaya oradan bakalım. Kabrimizden kalktık. Kalkmayalım, elimize mi kalkmamak? Ya da değil. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle nasihatte bulunuyor. Yavrum, bir kimsenin ölümden kuşkusu varsa, yani ben ölmem, acaba ölecek miyim diye ölüm kuşusu varsa uyumasın bakayım diyor. Uykusuzluğa ne kadar direnecek bakalım. Evet, direnirken, otururken hatta kişi ayakta uyuyor. Yine şöyle buyuruyor. Yavrum, evladım diyor. Bir kimsenin ölümden sonra tekrar dirilmede kuşkusu varsa uyuduktan sonra uyanmasın bakalım diye. Şimdi bazen öyle zaman geliyor ki tabi her insan bunu yaşıyor hayatında. Uyanıyoruz. Ama vakitsiz uyandık. Uyumamız lazım. Uykumuzu alamadık. Ya gece işimiz var, çalışacağız. Uyandık ama işte. İşi oldu. Uyandık. Ne istiyoruz? Bakıyoruz sağda erken daha. Bu uyku bize yetmez. Uyumamız daha gerekiyor. Gözümüzü kapıyoruz. Yorganı çekiyoruz. Uyuma uğraşıyoruz. Ama uyuyamıyoruz bazen böyle. Uyuyamıyoruz böyle. Yani uyuduktan sonra uyanmamak elimizde mi? Değil muhtemelen. Bu dünyaya gelmek elimizde miydi? Bize soruldu mu? Sorulmadı değil mi? Sorulmadı böyle şey. İşte bizi yoktan var eden, diyen gönderen Rabbim bizi yaratacak dedi kardeşlerim. Bunun için namaz dinin direği. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefesinde en son şunları söyledi. Es-salah Es-salah buyurdu. Namaz, namaz buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefesinde peygamber öyle buyurdu. En son sözü böyle hatta hafifçik sesi Es-salah Es-salah namaz, namaz buyurdu. Bunun için aman ben de peygamberimize itibaren siz sevgili din kardeşlerime aynı şey söylüyorum. Namaz, namaz. Namaz bizim can simidimiz. Namaz bizim canımız, ruhumuz. Mahşerde kurtuluşumuz namaza bağlıdır. Efendim işte ne olacak bir namazdan? Ben başka görev yapıyorum. Bu da kutsal işte. Bu da insan hizmet ediyorum. O da güzel olabilir. O da sevap olabilir. Ama namaz Allah'ınca bunu istiyor. Yani bizi yoktan var eden, bizi insan yaratan. Yani bir yılana bakalım, kurbağaya bakalım, kirpiye bakalım, abinin kedi köpeğe bakalım. Ondan yaratan kudret bizi yarattı. Ondan yaratılı madde neyse, bizim maddemi aynı madde yaratılık bizlerde. Yani bir ot da, yılan da, solucan da, kirpi de, tavşan, kedi, köpek de, onun yarattığı madde aynı elementler, toprak maddeleri. Biz ona yaratıldık. Ama bizi yaratan yüce kudret bizi böyle yaratmış. Bize abi bilinç vermiş, akıl vermiş, ruh vermiş, ümran vermiş. Bunu sevgili kardeşlerim, namaz kılmamaya bir bahane aramıyor. Ne de aramıyor namaz kılmamaya. Hem işte göre başlayınca şunlar bunlar, şunlar bunlar, kendi kendimizi aldatmayalım. Allah mahşer bizi namazı soracak sevgili kardeşlerim. Kendimizi, nefsimizi buna zorlayalım. Abdest alalım inşallah, işlemeyelim. Namaz kılmayı zorlayalım. Ve bir de özellikle namazlarımızı Allah'ın rızasına uygun kılma çalışalım. Allah nasip etsin cümlemize namazı güzel kılmamızı. Lillahi'l-Fatiha.